Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Allah'ın dostun Allah'ın fazlı keremiyle yani zannım üzere bu hafta ve önümüzdeki hafta yapacağımız dersle beraber Allah'ın izniyle tefsir bitecek. Allah'ın yardımıyla 29. ve 30. cüzde var olan surelerin tamamını tefsir etmiş olacağız. Ondan sonra farklı ilmi programlar gene inşallah takip edeceğiz. Ama tefsire nokta koyacağız. 29 ve 30. cüzün izahıyla beraber. Allah'ım dostum şimdi Kureyş suresine kadar ulaştık. Geçen hafta Fil suresini en son tefsir etmiştik. Kısa bir hatırlayacak olursak Fil suresi Mekkeli müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu sene Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala tarafından zayıf olmaları, Allah'ın evini koruyamamaları sebebiyle Allah Subhanahu ve Teala'nın evini ebabil kuşlarıyla korumasıydı. Bununla alakalı kıssaydı. Bu kıssanın Kur'an'da anlatılışıydı. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen bu surenin ardına Kureyş suresini koydurmuş. Kur'an'daki surelerin diziliş şekli Kur'an'ın vahyolmuş. Yani Kur'an'ın indiriliş sırasına göre değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indikten sonra demiştir ki bunu buraya koyun, bunu buraya koyun, bunu buraya koyun. Hatta alimler bu meseleyi namazda önce hangi sure kıraat edilir, sonra hangisi kıraat edilir meselesini tartışırken demişler ki Kur'an'daki tertibi bir adamın gözetmesi lazım. Mesela Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil, bu sure önceki bir sure. Ardından İhlas, Felak ve Nas diye bildiğimiz diğer sureler geliyor. Ardından bunu okumalıdır. Adam mesela ilk rekatta Nas suresini okuyup sonra Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil ikinci rekatta okuyabilir mi? Bir grup alime göre, cumhura göre okuyamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki surelerin dizilişi öyle rastgele değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in göstermesiyle, vahyin öğretmesiyle yerli yerine koyulmuştur. Normalde biliyorsunuz mushaflar Kur'an toplandığı zaman sahabe tarafından kitabe haline getirildiği zaman Kur'an-ı Kerim Zeyd İbni Sabit'in, Abdullah İbni Mesud'un, Osman radıyallahu anh'unun buna benzer ilimde derinleşmiş sahabelerin gayretleriyle farklı mushaflar toplandı. Yani mushaflar aynı şeyler, aynı şeyler anlatılıyor. Sadece Abdullah İbni Mesud'un mushafında şu anda elimizde var olan surelerin diziliş şekli Ali İmran ve Nisa suresinin yeri değişik olarak yani önce Nisa sonra Ali İmran suresi olacak şekilde sadece farklıdır. Diğer bütün toplanan kitabelerde, yazmalarda şu an elimizde mevcut olan şekliyle Kur'an sıralanmıştır. Şimdi bu sıralamaya ki bu Allah Azze ve Celle tarafından düzene konmuş bir şeydir. Bu sıralamaya dikkat ettiğimiz zaman Fil suresinin hemen ardına ne geliyor? Kureyş suresi geliyor. Kureyş peygamberin soyudur arkadaşlar. İslam'da ırkçılık ve milliyetçilik yoktur. İslam'da kavmiyetçilik yoktur. İslam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi ırkçılık yapanın babasının erkeklik organını ağzına olsun diyerekten ağır hakareti yaptığı pis bir iştir. Peygamber böyle söylüyor. Kim ırkçılık, kavmiyetçilik yaparsa babasının erkeklik organı onun ağzına olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Kürtçülük, Türkçülük, farklı milletlere Arapçılık, ne milliyetçiliği olursa olsun aslı Allah'ın vahyine dayanmayan, iman ve küfür kardeşliğine dayanmayan insanların akrabalık kan bağı ilişkilerine dayanan her türlü kavmiyetçilik İslam'da kınanmıştır. İslam bu kavmiyetçiliği ve ırkçılığı kınamayı bazı ırkların üstünlüğünü inkar etmek saymamıştır. Burayı yanlış anlamayalım. Bazı ırkların ve bazı ailelerin üstünlüğünü Allah görmezden gelmemiştir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran diye Kur'an'ın en uzun ikinci suresinin adı var. Ali İmran, İmran ailesi demek. Musa'nın, Harun'un, Yahya'nın aleyhisselam, Meryem'in aleyhisselam hepsinin soyu ve ailesi İmran ailesidir. Bunlar bir aileden çıkan salih insanlar topluluğudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu kan bağında, kan silsilesinde, zincirinde İmran ailesinden sonraki onların zürriyeti Yakup'la, Yusuf'la, sonra Yusuf'un kardeşlerinden sonra ondan sonra gelen peygamberlerle beraber ne yaptı? Bunların her biri devam etti bu şekilde. Beni İsrail denen kol bu şekilde geldi. Bunlar aslında bizim ikinci atamız olan İbrahim aleyhisselama dayanır. Onlar Yakup'un çocuklarıdır. Yakup'tan gelenlerdir. İsrail Yakup demektir İbranice'de. İsrail Yakup'un diğer adıdır İbranice'de. İbrahim aleyhisselam diğer oğlu olan İsmail aleyhisselamdan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. İsmail'in torunlarındandır aleyhissalatü vesselam. Ve Kureş İsmail'in torunlarındandır. Kureş İsmail'in torunlarıdır. Onlar o temiz asil kanı taşıyorlar. Yani kanın insana tesirini anlamak ve bilmek için azıcık hayvanlara bakmak yeterli. Yani saf kan, temiz Arap atı atlar içerisinde en kıymetli attır. Hatta Arap atıyla çiftleştirirler ki diğer atları saf kan, temiz at çıksın ortaya. Hayvanda bile hayvanın iyiliği ve kötülüğü nereye dayanır? Kana dayanır, kana. Çünkü Ömer diyor ki radıyallahu anhu, evlilik soy nesep damara çeker diyor, damara. Çünkü çocuğun dünyaya gelişi annenin kanından bir parçanın ve babanın kanından bir parçanın birleşmesiyle olur. Anne rahminde. O yüzden diyor kerimenizi, yani erkeklik organınızı nereye koyduğunuza dikkat edin. Hani kadın tunkihul mar'a li arba'in diyor ya, kadın dört şey için nikahlanır. Ne için? Biri de nesebi içindir. Nesep deyince millet hep ne zannediyor? Zenginlik, soysop. O zaten limaliha diyor hadiste. Malı için kadın nikahlanır. O oraya ait bir şey. Linesebiha temiz zürriyetinden dolayıdır. İmran'ın temiz hanımından Meryem gibi temiz bir kız doğmuştur. İmran'ın temiz hanımı, iffetli hanımı Allah'a dua etmiştir. Bu evladı inne vadatuha leke fetekabbeleha minni. Ben bunu senin için doğurdum ya Rabbi. Benden kabul et. Kız da erkek gibi değildir diye dua eden saliha bir kadındır. Öyle saliha bir kadından Allah'ın Kur'an'da duasını zikrettiği, naklettiği ve duasını Allah'ın övdüğü, sevdiği bir kadından Meryem gibi bir temiz iffet ortaya çıkıyor. Onun evladı ve bütün kadınlara örnek oluyor. O yüzden Kureş'te İsmail'in çocukları arasında temiz kanı taşıyan ailelerden bir tanesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir dedesi zinadan dünyaya gelmemiştir. Diyeceksiniz dedeleri müşrikti, yani müşriğin nikahı olur mu? Müşrik müşrik de cahiliyede yaptığı nikah akdi geçerlidir. İslam bozmamıştır hiçbir akdi. O anlaşma babındandır. Akit babındandır. Yani hiçbir dedesi evliliğin dışında gayri meşru ilişkiden doğmamıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Çünkü zina zürriyetinden böyle temiz insanlar gelemez. Allah dua etmek, Allah'tan temenni etmek lazım ki Allah bizi böyle temiz neseplere ve soylara inşallah çektirmiştir. İnşallah bizim kanımızda öyle temiz insanların kanı vardır. Kureş de bu temiz kanı taşıyan kavimlerden biridir ve imamiyet de Kureş'tedir. Sahih hadislerde olduğu gibi. Yani imamiyet nedir? Tabi bunu alimler tartışmışlar uzun uzun. İmametul uzma ve imametü suğra denen, büyük imamet ve küçük imamet denen iki kısma ayırmışlar. İmametül uzma denen şey, ümmetin hepsinin itaati etrafına toplanacağı genel halifenin adıdır. O Kureş'ten olmalıdır. Hatta İbn-i Teymiye, İmam Nevevi Rahimullah icma naklediyorlar. İmamiyet Kureş'tedir. Sahabe, tabi'in, etba'at tabi'in, onların yoluna güzellikle tabi olan herkes böyle inanmıştır. Bu konuda sahih hadisler vardır. Bu gerçeğe hariciler ve mutezileler gibi bidatçı sapıklardan başkasına muhalefet etmemiştir. Dolayısıyla imamiyet Kureş'tedir. İki tane adam var. Kureş'te derken Ebu Cehil, peygamberin işte gene akrabası veya peygamberin başka müşrik akrabaları ölen Kureş'ten, onlar da Kureşliydiler. Bu demek değil Kureş'ten olan her adam iyidir, temizdir. Ebu Leheb de kafir amcası da Kureş'tendi peygamberin. O cehennemlik pislik. Ama iki tane adam varsa, biri Kureş'ten, biri Kureş'in dışından imamiyet ehliyeti varsa Kureşli imama beyat edilir. Başkasına beyat edilmez. Başkasının itaati etrafında ne yapılmaz? Toplanılmaz. O yüzden Fil suresinden sonra gelen bu Kureş suresi de özellikle Kureş kabilesinin faziletini ortaya koyan ve Kureş kabilesini öven surelerden bir tanesidir. لِئِلَافِ قُرَيْشِ Allah subhanahu ve teala diyor ki Kureş'i bir araya getirip anlaştırdığı اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Yazda ve kışta Allah azze ve celle'nin onları ısındırıp birbirine yaklaştırdığı فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ O işte bu nimete varan insanlar bu evin, bu Kabe'nin, bu beytin Rabbine ne yapsınlar? İbadet etsinler. اَلَّذِيَ اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُعِلْ O Allah ki onları açken doyurmuştur. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Onları da korkudan emin kılmıştır. Allah Celle Celaluhu Kureyş'e nimetini hatırlatıyor. Bak siz böyle büyük bir soydansınız. Benden korkun, bana tabi olun, elçime tabi olun ve verdiğim nimetleri hatırlayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Normalde aklen ve şer'an yapılan iyiliği zikretmek kötü işlerdendir. Hatta bunun yani ifadesi, tabiri yapılan iyiliği başa kakmaktır toplum arasında. Ki bu münafığın yaptığı işlerdendir. Yaptığı iyiliği başa kakmak. İnsanlara bununla eza etmek. Peki, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh, her türlü yanlıştan münezzeh olan alemlerin Rabbi, her şeyi bilen Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala neden bazı yerlerde Kur'an'da insanların nimetini zikretmiştir? Bakın insan nankör olursa ona hakka dönmesi için nimeti hatırlatmak, iyiliği başa kalkmak babından değerlendirilmez. Bu bunun delilidir ve göstergesidir. Yani siz bir insana iyilik yaparsınız, siz o insanın başına kalkmazsınız bu iyiliği. Ne zaman o insan nankörlük ederse, ne zaman o insan ona şükretmezse, ne zaman o insan o hukuku çiğnerse, ne çabuk unuttun falan falan nimetleri Allah'ın falanı sana vesile kıldın, ne çabuk unuttun. Nimete ne çabuk nankörlük ettin. Ki insanın vasıflarından bir vasıftır nankörlük. Allah Azze ve Celle de nankörlük eden bütün kavimlerden nimeti almıştır. Şimdi Müslüman kardeşlerim herkese söylüyorum, nasihat ediyorum. Önce kendi nefsime sonra sizlere. Kim Allah'ın verdiği nimete sahip çıkmazsa ben müjdeliyorum Allah ondan alacak. Kim şükreder, Allah'tan korkar, sabrederse Allah o nimeti onda devamlı ve baki kalacak. Kimse zannetmesin ki Allah'ın dini insanlara muhtaçtır. İnsanlar Allah'ın dinine muhtaçlar. وَمَنْ عَمِلَ فَلِنَفْسِهِ Kim güzel işlerse nefsine. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا Kötülük yapan da nefsinin aleyhinedir ya. Allah'ın dininin size ihtiyacı yok. Allah dilediğini Celle Celaluhu yapacak. Ya biz olacağız şükredip, hatırlayıp, nankörlük etmeye ya da nankörlük edip de Allah'ın nimeti çekip aldıklarından olacağız. Çekip almamış mı Allah? Bizden önce onlarca, yüzlerce topluluk, kavim, cemaatte Allah vermiş geri almış verdiği gibi. Niye? Ne zaman Allah'ın kelimesi hak olur bir kavme? Verilen nimete şükretmezlerse Allah Azze ve Celle verdiği gibi almasını bilir. İbrahim suresinde dediği gibi böyle in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi leşedid. Şükrederseniz andolsun arttırırım nimetimi. Ama nankörlük ederseniz iyi bilin ki benim azabım şedittir. Allah Azze ve Celle verdiği her nimeti şükrünü ister. Şimdi herkes kendini övmeyi çok sever. Kendi iyiliklerini de, kendi artılarını da çok iyi bilir. Herkes şimdi kendi artısına baksın. Allah'ın ona verdiği nimete baksın. Bir de ona şükredip etmediğini kontrol ediversin. Allah bana mal vermişse bir kontrol edeyim bakayım o malı Allah yolunda harcıyor muyum? Şükrünü yerine getiriyor muyum? Allah bana zeka, hafıza vermişse bir bakayım bakalım bu nimeti Allah'ın yolunda kullanıyor muyum? Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bana başka vasıflar verdiyse ben o Allah'ın bana lütfettiği, bahşettiği o farklı vasıflarda Allah'ın nimetine şükredebiliyor muyum? Nankörlük etmiyor muyum? Herkes kendinde bildiği ilk nimete baksın ve Allah'a şükredip etmediğini bir ortaya koysun. İnsan ömrü boyunca bu korkuyla ve bu kontrolle yaşarsa ayıplarını, eksiklerini ve hatalarını ne yapabilir? Düzeltebilir, Allah'ın nimetine de şükredebilir. فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ Ayette dediği gibi Rabbinin nimetini an. Bu şükrün bir çeşidi. Yani şükür yeri gelir bazen nimeti anlatmaktır. Şükür yeri gelir bazen sabretmektir. Şükür yeri gelir bazen konuşmak, şükür yeri gelir bazen susmaktır. Şükrü yapılacak nimetin keyfiyetine göre kendi muhtevası da, ihtivası da ne yapacaktır? Kardeşler ona göre değişecektir. O yüzden Allah Kureyş'e nimet verdi. Bak, fil vakasıyla ben size övünüyordular yani. Diyordular ki Mekke'nin müşrikler, nahnu evliyaullah, Allah'ın velileri biziz. Bugün diyor ya birçok sapık, biz Allah'ın velisiyiz, biz Allah'ın dostuyuz, Allah'a yakınız. Öyle mi? Kureyş de diyordular, biz Allah'ın veliyiz. Diyordular, nereden çıkartıyorsunuz? Bak, görmüyor musunuz? Kabe'yi yıkmaya geldiler. Allah bizi seviyor ki, ebabilleri gönderdi de taş yağdırdı ordunun üzerine dediler. Bak dediler, en büyük delil, Allah yardım etti bize. Bizden daha evliya mı var dediler. Allah yardım indirmiş, daha ne istiyorsunuz nankörler dediler. Öyle mi? Oysa ki öyle değildi. Allah diyor ki, وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهْ O müşrikler, beytin ve Allah'ın dostları değiller. Allah evini korumak, dininin şiarını korumak için böyle yaptı. Yoksa Mekkeli müşrikleri sevdiklerinden, Mekkeli müşriklerin üzerinde olduğu dini İslam gördüğünden değil Allah subhanahu wa ta'ala. Veya onu emrettiğinden, ondan razı olduğundan değil. Allah'ın kendi evini koruması lazımdı ve korudu. Kıyamete yakında zaten bir ordu Kabe'yi yıkmaya yürüyecek. Ve Allah onları ne yapacak? Bukhari'nin Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettiği sahih hadiste olduğu gibi Allah subhanahu wa ta'ala yerin dibine batıracak onları. Allah gene koruyacak evini. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Allah'ın dininin de kimseye ihtiyacı yok. Allah kendi dinini korumaya kadirdir. Sure bu kadar kısa. Zaten Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi. Ardından hemen Maun suresi geliyor. Tabi bu bir görüşe göre tamamı Mekke'de inmiş bir sure. Yarısı Medine'de, yarısı Mekke'de inmiş bir sure olduğu da başka bir grup fakih tarafından belirtilmiştir. Allah subhanahu wa ta'ala bu surede de diyor ki اَرَائِتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ Dini yalanlayanları görmedin mi? Yani şimdi dini yalanlayan deyince aklımıza hep gelen şey nedir? Aklımıza her zaman gelen şey ateist kavimdir. Oysa ki Allah subhanahu wa ta'ala hiçbir peygamberi ateist kavme göndermemiştir. Bakın arkadaşlar, Allah abes işten münezzehtir. Ne dedi abes iş? Boş. Boş iş. Allah boş iş yapmaz. Her yaptığı işte Allah subhanahu wa ta'ala'nın ne vardır kardeşler? Hikmet vardır. Şimdi düşünün ki aslen Allah'ın varlığını kabul etmeyen ateist bir kavme ben gelmişim diyorum ki ben peygamberim, Allah size bunu emrediyor. Diyecekler ki o kim? Adamlar ateist, inanmıyor. Bu yüzden Allah subhanahu wa ta'ala her zaman kendi varlığını tasdik eden ama Allah'a şirk koşup cehaletle, cehalet de Allah'a küfür koşup da kafir ve müşrik olan insanlara Allah Kur'an'ı göndermiş, kitap indirmiş, peygamberler göndermiş ve onları düzeltmeye çalışmıştır. Kimdir bu dini yalanlayanlar? Allah'ı kabul etmekle beraber nasıl oluyor bu iş? اَرَائِتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبِ بِالد۪ينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ İşte bunlar ki yetimi itip kakan insanlardır. Kimdir yetim? Adamın babası ölmüş, öksüz, annesi ölmüşe denir. Yetim babası ölmüşe denir. Böyledir. Ama bu bizim örfümüzdeki tanım. Yetim, şer'i ıstılahta babası ölmüş, ergenlik çağına ulaşmamış çocuktur. Ergenlik çağına ulaşana yetim denmez. Artık o buluğa ermiştir. Artık o akıl baliğ olmuştur, mükelleftir. Kendi kararlarını kendi alabilir. O yüzden bu yetim babından değerlendirilmez. Ama yetim dediğimiz gibi buluğa ermemiş, babası olmayan çocuğun adıdır. O ki, o yalanlayan insan ki tasdik etseydi ne yapmazdı? Yetimi itip kalkmazdı. Bu neden? İnsanda hep kibir vardır. Kur'an'da bunu anlatan çok ayet var. Yani Allah'ın doyurmadıklarını biz mi doyuracağız? Allah dilese ona rızık verir. Kur'an'da hep böyle konuşmalar, diyaloglar var Müslümanlarla kafirler arasında. Yani onlara infakı teşvik ettiğinde akıllan hüccet gelir. Ya Allah dilese onları da doyurur, bizi de doyurur. Rezzak Allah'tır diyor. Yani Allah'ın doymadığını mı biz doyurmakla uğraşalım? Kafirler hep böyle ne getiriyorlar? Hüccetler, kaviller getiriyorlar. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ O yetimi itip kalkmakla beraber yoksula, fakire bakmayı da teşvik etmiyor. Buna insanları sürüklemiyor. Yani bazen biz gücümüz olmayabilir yardım etmeye. Biz buna kadir olmayabiliriz. Tıpkı hadiste söylediği gibi insanlar dört sınıftır. Birincisi Allah ilim vermiş, yani iman vermiş, din vermiş. Bir de mal vermiş, o ilimde Allah'tan korkuyor, malda da Allah'tan korkuyor. Bu insanların en mutlusu, en güzelidir bu adam. Hem mal var, hem ilim var. Süleyman aleyhisselam. Krallık, koca bir hükümdarlık. Bütün yeryüzünün mülkü altında ve Allah'ın peygamberi. Hem ilim var, hem mülk var. İnsanın mutlularından, insanın en güzellerinden, en nimet verilmişlerinden. O yüzden Süleyman o kadar derin anlayışlıydı ki Allah'ın peygamberi zaten nasıl olmasın bize o öğretmiş bu işi. Allah onu peygamber göndermiş, seçmiş. Karıncanın konuşmasını duyduğu zaman diyor ki هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Bu benim Rabbimin faziletindendir. اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Şükredecek miyim bu nimete, nankörlük mü edeceğim? Allah beni imtihan ediyor. Demiyor ben peygamberim, ben iyiyim, ben olduğum için Allah verdi. Yok. Allah verdi, imtihan ediyor. اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Şükür mü edeceğim? Yoksa küfredip nankörlük mü edeceğim? Verilen bütün nimetler bunun için verilmiştir. Bazen biz buna güç yetiremediğimiz için, bu birinci sınıftan olamadığımız için hadiste dediği gibi ikinci sınıftan olabiliriz. O da nedir? Kişi temenni eder ki ah benim de malım olsa da falan kardeşimin Allah yoluna infak ettiği gibi ben de infak etsem, falana yardım etsem. Sırf bu hüsnü niyetinden dolayı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ikinci adam da diyor ecir ve mükafatta bu birinci adamla eşittir. Yani yapmış gibidir. Yani bizim yoksula, bizim miskine, fakire yardımımız gücümüz yetmediği yerde insanlar teşvikle olmalıdır. Çünkü zenginler zaten yetimi itip kalktılar. İhtiyaç sahibiydi yetim. Babası yoktu, koruyacak kimse yoktu. Ardından Allah subhanahu wa ta'ala bunu yapmadılar. Bir de teşvik de etmediler diye kınıyor. Demek ki Müslüman hayra yapabileceği şekil suvar neyse ona göre yardım etmeye gayret eder, çabalar. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Bak birinci ayette dedi ki bu adamlar görmedin mi dini yalanlayanları? Şimdi diyor ki o namaz kılanlara yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar ki namazlarından gaflet içerisindedirler. Namazlarını ne için kıldıklarının farkında değildirler. Çünkü اِنَّ الصَّلَاتَ تَنْحَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şüphesiz namaz fuhşiyat ve münkerden insanı alıkoyar. Eğer bizim namazımız bundan alıkoymuyorsa bizim namazımızda bir problem var. Biz namazında sahun olan adamlarız. Yani namazının kendisine fayda vermediği insanlarız. Bizi pislikten ve fuhşiyattan alıkoymuyorsa bunlar. Çünkü namaz ayette ifade ettiği üzere alıkoyması gerekir. Bu namaz kılan insanlar da namazından gafletleri sebebiyle bu pisliklere bulaşıyorlar. Çünkü namaz dinin direği olan ibadet ve terkindeki sahibinin kafir olacağı ibadet. Leyse beynel abdi ve beynel kufri illa terki salah. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır diyor İmam Müslim. Sahihinde rivayet etmiş aleyhissalatü vesselam'da. Tirmizi Abdullah bin Şakik'ten naklediyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı namazın terkinden başka hiçbir ameli küfür olarak saymazlardı diyor. Aleyhissalatü vesselam sahabe radıyallahu anhum. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve talebeleri olan sahabeler namazın terkini küfür saymışlar. Dinin çünkü olmazsa olmaz direğidir. Şeytan hep ibadetlerin içerisini boşaltır. Şekle dönüştürür. Önce çok istekle kılarız, sonra yatıp kalkıp şekil yerine getirmek için artık namazı yapar hale geliriz. Bu işte namaz bizi kötülükten ve fuhşiyattan alıkoymaz. Niye? Namazımızdan gaflet içerisinde oluyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anhuma rivayet edilir Zühd kitaplarında. Onun için de naklediyorlar. Başka fakihler için de naklediyor ama kıssa özet olarak şu. Yani kıssada anlatılmaya çalışan şey şu. Salihlerden bir salih ölürken ağlıyor. Diyorlar niye ağlıyorsun? Sen gece gündüz namaz kılan, ibadet eden, Allah'tan gücü yettiği kadar korkan bir adamsın. O kadar secde ettiğine biz şahidiz ki diyorlar. Diyor ki ben ona ağlamıyorum. Allah'tan gafil yaptığım secdelere ağlıyorum. Tamam secde etmişim ama kimin karşısında olduğumu, kime boyun eğdiğimi farkında değilim. Unutmuşum ben bunu. Ben diyor buna ağlıyorum. Şimdi bizler de secde ediyoruz, bizler de namaz kılıyoruz. Ama içi dolu mu, içi boş mu bunu ne yapmamız lazım? Müslüman olarak kontrol etmemiz lazım. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onların vasıflarını Allah saymaya devam ediyor. Onlar riyakar, gösteriş meraklısı, şaşayı seven, insanların desinlerini seven, insanların övmesini isteyen, Allah için değil de insanlar takdir etsinler diye yapanlar. Abdullah İbni Mübareğin dediği gibi, kimin gizliliğiyle açığı bir değilse o münafıktır diyor. Gizlilikte kıldığın namazla açıkta kıldığın bir değilse bu nifaktır, münafıklıktır. Gizlide yaptığın infakla insanlar arasında yaptığın infak bir değilse bu münafıklıktır. Gizlide yaptığın hayır amellerle açıkta yaptığın hayır ameller arasında fark varsa bir eşit değilse bunun adı münafıklıktır, bunun adı nifaktır. Allah beni ve sizi bundan afiyette kılsın. Unutmayın ki Ömer radıyallahu anhu ne diyor? Eğer bilsem ki yeryüzünde bir tane münafık var onun Ömer olduğundan şüphe ederim diyor. Onun kendim olduğundan şüphe ederim. Deseler ki bir tane münafık var zannederim ki o benim. İbni Ebu Muleyke'nin dediği gibi Bukhari'nin yaptığı rivayette رَاَيْتِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي سَلَسَمْ مِنْ اَكْثَرَ مِنْ سَلَاسِينَ اَشْخَاسًا Ben diyor bu mescitte peygamberin ashabından 30'dan fazla adamla karşılaştım. كُلُّهُمْ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ النِّفَقِ Hepsi nefisleri için nifaktan korkuyorlardı diyor. Hepsi kendi nefisleri için münafıklıktan korkuyordular. Sahabeyi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hal üzere bırakmıştı. O yüzden Ebu Bekir bir gün Hanzala'yı gördüğü zaman niye ağlıyorsun dediğinde Hanzala münafık oldu ya Ebu Bekir dedi. Niye? Ben peygamberin yanındayken böyle hissediyorum. Eve gittiğimde sanki hiçbir şey olmamış gibi unutuyorum hepsini. Vallahi dedi Ebu Bekir de münafık o zaman. Hadi gel dediler peygambere gidip soralım bu işi. İkisi de bundan korktular. Ömer bundan korktu. Sahabe bundan korktu. Salihler hepsi bundan korktular. Niye? Allah'ın için mi yoksa İnsanların desin için mi nerede ayrılacak? Bu gibi hassas ince noktalarda birbirinden ayrılacak. Allah bizi bu pislikten afiyette kılsın. Çünkü bu büyük şirkten daha tehlikeli bir şey. Gizli. Büyük şirk zahir, açık. Hani şeriatı talim eden, akıldan nasibi olan biraz görebiliyor da. Ama gizli şirk olan, küçük şirk olan riya hadiste tanımladığı gibi karanlık bir gecede kara taşın üzerindeki karıncanın yürümesinden daha gizlidir yani. Şimdi karanlık bir gecede kara taşın üzerinde karınca yürüdüğünü nasıl göreceksin? Göremezsin yani. Riya böyle bir pisliktir yani. Ve müminin hep korkması gereken şeydir. İhlasın tam zıttıdır. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Son ayette dediği gibi en ufacık bir yardımı da ne yapmaktadır? Engellemektedir. Yani yapmayı bırak, teşvik etmeyi bırak, bir de üstüne ne var? Yapanı engellemek gibi bir azgınlık var. Tabii insan buraya hemen gelmez. Yani önce kendisi terk eder, sonra teşviki terk eder, sonra da men etmeye başlar. Tabii hiç kimse gerekçesiz bunu yapmaz. Kendince gerekçeler getirecek ama o gerekçelerin hepsi de nedir? Batıldır, şeytandır, nefsandır, hiçbir Rahman'dan değildir. Burada sure bitiyor 7 ayet. Sonra Kevser suresi ve Nas suresine kadar olan kısım var. Onları da önümüzdeki hafta inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.